قال رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. نعم الحديث العاشر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعبد الرحمن بن صخر الدوسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. Hakika Allah ni tayyib, ni mzuri, ni mtukufu. La yakbalu illa tayyiba, akubali isipokuwa vitu vilivyokuwa vizuri, akubali isipokuwa. Inna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Qala al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa ma'na tayyib al-munazzahu 'ani an-naqais wal-khaba'is al-munazzahu 'ani an-naqais والخبائث فيكون بمعنى القدوس فيكون بمعنى القدوس. وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى طيب في ذاته طيب في صفاته وطيب في أفعاله. إن الله طيب أي طيب في ذاته طيب في صفاته وطيب في أفعاله مزوري قد كذات ياكي مزوري ملكو معنا مزوري وصلافي وتقوفو نا طيب قد كصفتاكي وطيب في أفعاله قد كما تنرياكي الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا طيبا أكبالي إسفقوا يالي ليقوا مزوري يالي ما تندو يالي يقوا مزوري ما تندو ليقوا مزوري ما تندو ميما يالي ومبتانا إخلاصا لأجله. وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين كالله تعالى أموامرش وأميني بما قال لأمايو أمر به المرسلين أموامرش أموهايو متومي. فقال يا أيها الرسل كلوا من طيبات وعملوا صالحا. Enyi mitume kuleni mina tayyibat katika vitu vizuri na vile vile fanyeni matendo yaliyokuwa mazuri. Ni aya 51 katika surati al-Mu'minun. Aya ndiyo ambayo aliyoamrisha Allah tabarak wa taala amewaamrisha mitume ya ayuhar rusul. Kisha akawaamrisha kama hayo akawaamrisha waumini aliposema ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Enyi mlioamini kuleni min tayyibati kare vile vizuri ema vile ambavyo razaqnakum tulivyoruzuku. Ndio mtume sallallahu alayhi wasallam akasema anna Allaha ta'ala ika Allah mtukufu amara almu'minina amewaamrisha waumini bima amara bihi almursalin kwa yale ambayo aliyoamrisha mambo hayo mitume na manabii. Kwa hizo aya mbili ambayo aya pili ya waumini katika surati al-Baqara 172. Thumma dhakara ar-rajula kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akamwelezea bwana mmoja huyo bwana huyo yuthilu safara anarefusha amerefusha safari kwa amesafiri kwa muda mrefu mno au safari ndefu mno ashaatha aghbara katika hali ya kuwa yeye yuko nywele tim tim na si timtim tu, bali akhbara, bali vile vile ana mavumbi, timtim na mavumbi amekabiliwa katika hiyo ni ndefu eh, kama ilivyo kwamba safari qit'atun min al'adhab, safari ni sehemu katika adhabu, bi anna almusafira yad'a ta'amahu eh, wa sharabahu wa rahata, au kama qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba msafiri anaacha chakula chake, kinywaji chake, anaacha raha zake zote anaziacha anapokuwa safarini. Yeye hima yake ni kwamba kufika kule alikokusudia, imma iwe ni katika haji, au imma iwe katika jihad, au imma iwe katika biashara, au imma iwe katika ziara kuwatembelea jamaa zake na ndugu zake wa karibu, au imma kwa miacha, lakini fikra yake yote na mwimbo wake umetolea kule alikokusudia kufika. Huyu bwana yamudu ya daihi, anayanyua mikono yake anaomba, yamudu ya daihi ila sama, ananyua mikono yake kuelekeza mbinguni, ya rab ya rab, mola, anaomba, wa mat'amuhu haram, na chakula chake cha haram, wa masharabuhu haramun, na kinywaji chake cha haram, wa malbasuhu haramun, na yale mavazi yake haram, wa ghudhiya bil haram, sio hivyo tu, vile alivyonona alivyopendeza, tufahamiana, amenona kwa haram, yani ule mwili ambao umebeba zile nyama na hivi ni haram tupu. Fa anna yustajabu lahu, yeye ajibiwe huyu? Je, huyu ni mwenye kujibiwa? Je, huyu atajibiwa huyu katika hali yote aliyokuwa nayo hii? Rawahu Muslim, rawahu al-Imamu Muslim. Tuhitimishe kwa faida ambayo tumechambua kutoka kwa Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala alipokuwa akisherehesha hadithi hii. Anasema hadha ar-rajul ittasafa bi arba'a sifati, huyu bwana alielezewa na Mtume sallallahu alayhi wasallama, akati Mtume sana akielezea amesifika kwa sifa nne. Hizi sifa ambazo amesifika nazo huyu bwana, ambapo mwisho anaomba dua, aliyakuwa waumini wameamrishwa wao wameamrishwa nini? Wakiambiwa kulu min tayyibati ma arzaqnakum, wale vitu vizuri. Huyu bwana huyu ambaye anataja, huyu bwana yeye si chakula tu, si kinywaji tu, mpaka ile hali yake vazi chake cha haramu. Alafu sasa anaomba dua, hivi dua yake itakubaliwa kweli? Huyu anasema bi annahu yufilu safar wa safaru madhinnatu al-ijaba, fahamuni ya kwamba safari ni sehemu inayodhaniwa sana kuwa ni sehemu ya mtu anapokuwa safarini ni mwenye kujibiwa dua. Sawa, ni mwenye kujibiwa dua. Huyu bwana yuko safarini, aliyakuwa safari ni sehemu ya kujibiwa dua. Mtu anapokuwa safarini anatakiwa akithirishe dua, kuanzia dua za safari na dua zingine. Kisha kaelezea namba mbili, annahu ash'afu aghbaru timtim, ameenea vumbi, amekoga vumbi kwamba lilokuwa jambo lilofahamika, wallahu ta'ala inda al-mukasira, kwamba Allah tabaraka wa ta'ala kwa wale watu ambao wamezivunja nyoyo zao munkasiratu qulubi, wamevunja nyoyo zao min ajlihi, kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala, wa huwa yanduru ila ibadihi yawma arafa, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kawaida kwa watu ambao nyoyo zao miili yao wamekaa katika hali ya kiunyenyekevu, sio unyenyekevu wa mwili tu la, bali mpaka moyo umwelekea Allah katika hali ya unyenyekevu wa kweli kabisa. Watu hawa kawaida Allah tabaraka wa ta'ala huwajibu dua zao, kama vile alivyoelezea katika yaumu Arafa, siku ya Arafa, pindi mahujaji wanapokusanyika katika hija yaumu Arafa, katika viwanja vya Arafa, mahujaji wametoka jana, wamekuja kulala Mina asubuhi na mapema sana, baada ya swala alfajiri wakatoka Mina wakaja Arafa, wengine kwa miguu, wengine kwa vyombo, lakini hali tete, watu ni wengi, eneo ni dogo, wakasimama Arafa watu tayari yale mahiramu yao yamechafuka, watu wana vumbi, walikuwa ni wasafi, wanapendeza, makwao wamependeza mno, lakini alipofika kule watu wamechafuka, watu hawafikirii kuosha nywele zao wala ndevu zao. Watu wanafikiria kwamba wanamfikiria Allah tabaraka wa taala, waenda kumlilia Allah tabaraka wa taala, waenda kutubu kwa Allah subhanahu wa taala. يوم عرفة الله سبحانه وتعالى ويقول أتوني ومن يجي واتو وجوان ومن يجي ليو هي ليكوا شغفا وغبرا ومن يجي ليكوا أكو تيم تيمو ومن يجي ليكوا ميروا فنبي مناك ينيني قمب. وهذا من أسباب الإجابة الدعاء, بس هي نموجة سباب يكجيبوا دعاء انتو ميكوم انكسرا, yani moyo wake yeye afikiri dunia, anamfikiria Allah tabaraka wa taala, mpaka mwili wake ameacha kusimamia kutengeneza kwa ajili ya Allah. Basi hii ni sababu kwamba huyu kweli ana ikhlas, ni moja ya sababu ya kujibiwa dua. Kwa hiyo bwana naye aliyemtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na sifa hii, ash'af aghbar, timtim, amechafuka vumbi. Sifa ya tatu, an yamudda yadaihi ila samaa, vile ambavyo anavyonyanyua mikono yake kuielekeza mbinguni. Kwani wa maddul yadaini ila samai min asbabil ijaba, kuinua mikono kipindi kuomba dua ni katika sababu za kujibiwa dua, kama sabada dhalika rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walakika fa inna allaha ta'ala yastahi min abdihi idha rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifra, kwamba Allah mtukufu anastahi pindi mja wake anapoinua mikono yake kuielekeza kwa Allah, yani hiyo mikono airudishe sifuri basi na kitu. Jambo hilo Allah anastahi, na maana mtu huyu akinyanyua mikono atapata. Kwa hiyo bwana amefanya, ana sababu ya tatu ya kujibiwa dua. Ana sababu ya kwanza safari, sababu ya pili ni munkasir alqalb, moyo wake umevunjika umeelekea kwa Allah tabaraka wa taala. Sababu ya tatu, amenyanyua mikono yake aliposema kwamba yamuddu yadaihi ila samaa, amenyosha mikono yake mbinguni kumwelekeza Mola wake, ni sababu kujibiwa dua. Kisha waduahu iyahu, sababu ya nne waduahu iyahu ni ile hali ya dua yake kumwomba Allah pindi bwana anaposema ya rab, tunafahamiana, anamwomba Mola wake. Tena wa hadha tawassul ila Allah birububiyatihi, na hii ni tawassul kwa Allah birububiyatihi, wa huwa min asbabil ijaba, nayo vile vile ni katika asbabu za kujibiwa, kufanya tawasul bi asmaihi alhusna wa sifatihi lugha, kufanya tawasul kwa majina yake na sifa zake tukufu Allah tabaraka wa taala, ni miongoni mwa sababu za kujibiwa dua. Walakinahu la tujabu da'watuhu li anna mat'amahu haramun wa malbasahu haramun wa ghudhiya bil harami, lakini huyu hakuwa ni mwenye kujibiwa dua. Kwa sababu gani? Kwa sababu chakula chake, mavazi yake, kinywaji chake cha haramu. Basi fastabada an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an tujaba da'watu, Mtume sallama akawa ni jambo la mbali sana, jambo gumu kujibiwa huyu dua yake, pale aliposema fa anna yustajaba lahu, vipi ajibiwe huyu? Licha ya kwamba amefanya sababu zote za kujibiwa dua, lakini kwa sababu inna allaha amara almu'minina bima amara almursalin, kwamba Allah amewaamrisha waumini yale ambayo aliyowaamrisha manabii. Ni nini? Kwamba amewaamrisha Allah tabaraka wa manabii kwamba kulu minatayibat, na vile vile akawaamrisha waumini kulu minatayibatin. Sasa iweje tena mtu akala haramu, akavaa haramu, na akapendeza, akanona, ukamwona anawaka na meremeta, mashallah, mambo yake yako levo. Mtu ukiona mambo yake anasema mambo yake levo bwana, mashallah. Lakini kumbe hii levo aliyokuwa nayo ihali aliyopendeza nayo ni kwamba ni haramun, ni mtu kwamba mtu huyu mtu wa kuuza madawa ya kulevya, ni mtu wa kuuza bangi, ni mtu wa kufanya mambo yote ya khabaith ili apate pesa, ni jambazi, ni kutaa tariki, ni gaidi, mapesa yote ameyapata kwa dhulma na unyang'anyi, dhulma dhulmati, mtu huyu fa anna yustajaba lahu, iweje huyu ajibiwe? Maana yake kwamba Allah tabaraka wa taala ametuamrisha kwanza, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, Allah ni mzuri, akubali isipokuwa vile vilivyokuwa vizuri, katika matendo na katika yale mambo ambayo tunayotoa kujikurubisha kwake Allah tabaraka wa taala. Na ametuamrisha, amewaamrisha waumini yale ambayo amara bihi al-mursalin, ambayo tumeyaona, kul ili tujibiwe, basi inatakiwa tuwe machumo yetu yawe ni machumo ya halali, vitu vyetu viwe ni vitu vya halali, milo yetu iwe ni milo ya halali. Sisi tumefahamiana hii ya halali inakwenda vile vile, inakwenda mbali zaidi, sawa, inakwenda halali. Mmekaa bwana katika sahani moja, bwana mko sahani moja, mko watu wanne. Baada kwa watu wanne mule ndani ya bakuli kuna nyama finyango nne. Nyama finyango nne, yani vipande vinne. Kuna ugali pale au wali. Umefahamu? Alafu na sisi tuko watu wanne. Bwana mmoja yeye tonge ya kwanza tukapap akaondoka na finyango moja ya nyama. Sisi tumefahamiana. Alipopiga ya pili akaangalia nyama ya pili akaikata kipande ile. Alafu zikabaki pale mbili na nusu akawa anaangalia nzie. Eh bwana, huko naenda wapi? Kama chakula moja na watu zimbaki tatu na wenzao watatu, maana kila mtu na yake. La ilaha illa Allah. Mimba bitambihi ya mwisho. Wajaza kumullahu khairan sana.